Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W wieku 81 lat zmarł profesor Karol Modzelewski, historyk i działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Sąd uchylił decyzję prezydenta Warszawy w sprawie zakazu Marszu Suwerenności. Hiszpanie wybierali parlament, wygrali rządzący socjaliści, ale wszystko wskazuje na to, że nie będą mieli większości. Zmarł profesor Karol Modzelewski, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, kawaler Orderu Orła Białego. Karol Modzelewski w 1964 roku wraz z Jackiem Kuroniem napisali list otwarty do partii krytykującej linię polityczną PZPR-u za odejście od ideałów socjalizmu. Był jednym z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 roku. W okresie PRL-u był kilkukrotnie więziony i internowany. Łącznie Karol Modzelewski spędził w więzieniu 8,5 roku. Po 1989 roku sprawował mandat senatora pierwszej kadencji, współtworzył Solidarność Pracy, a następnie Unię Pracy. Pracował jako profesor kolejno Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Karol Modzelewski miał 81 lat. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Warszawy, który w piątek zakazał planowanego na 1 maja Marszu Suwerenności. Zgromadzenie to organizują w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej Konfederacja Korwin, Braun, Leroy Narodowcy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolska. Rafał Trzaskowski wydał zakaz, argumentując, że 1 maja nie będzie miejsca na Placu Zamkowym, bo teren zarezerwowała Kancelaria Prezydenta w związku z przygotowaniami do obchodów 3 maja. Decyzję uzasadniał sędzia Rafał Sebastian Wagner. Zgromadzenie nie koliduje ze spotkaniem premierów na Zamku Królewskim i jest do pogodzenia z organizowanym przez Stołeczną Estradę piknikiem Festiwal Europejski. Stąd w ocenie sądu to odwołanie należało uwzględnić, a decyzja podlegała uchyleniu. Dzisiejsze postanowienie może zostać zaskarżone. Wybory parlamentarne w Hiszpanii nie wyłoniły zdecydowanego zwycięzcy. Wskazują na to pierwsze sondaże ogłoszone po zamknięciu lokali. Rządzący dotąd socjaliści premiera Pedro Sancheza zdobyli najwięcej głosów, 28%, wyprzedzając konserwatywną partię ludową, na którą zagłosowało niecałe 18%. Jeśli potwierdzą się te prognozy, to socjalistom i jej potencjalnemu koalicjantowi do większości zabrakłoby 10 mandatów. Wyniki sondażu wskazują, że do izby niższej parlamentu dostanie się radykalnie prawicowa partia Vox. Po raz pierwszy od blisko 40 lat w parlamencie hiszpańskim pojawi się ugrupowanie reprezentujące ten sektor sceny politycznej. Polska Opera Królewska zagrała dziś na rzecz ludności dotkniętej kryzysem Wenezueli. Dochód z charytatywnego koncertu Caritas Polska przeznaczy na podstawowe produkty żywnościowe, tak jak kasza, mąka czy chleb. Współorganizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Kultury i Łazienki Królewskie. Pomagamy po prostu Caritasowi, tym razem Wenezuela. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Miliony ludzi bez środków do życia, bez zaopatrzenia. I tam po prostu potrzeba w tej chwili budować takie miejsca, gdzie tym ludziom można rozdawać żywność, gdzie można podstawowe potrzeby zaspokajać. To jest takie podziękowanie właśnie dla naszych darczyńców. Dyrektor Caritas Polska Marcin Iżycki. W tym roku wszystkie środki, które zbierzemy dzięki SMS-om, dzięki wpłatom, przeznaczymy na pomoc w Wenezueli. To jest kraj, w którym wszystkiego brakuje. My mamy na bieżąco z pierwszej ręki informacje od polskich misjonarzy. Tam brakuje jedzenia, brakuje wody. Dodajmy, że zbiórka na rzecz Wenezueli jeszcze trwa. Można wysłać SMS o treści Polska pomaga, pisane łącznie pod numer 72052. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT-em. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, popada m.in. na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Łódzkiem i na Śląsku. Będzie od około 8 stopni na Podhalu, 11-15 na południu i w strefie nadmorskiej do 17-21 na przeważającym obszarze. Wiatr na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że w czwartek w Barcelonie wystartowała światowa trasa koncertowa Marka Knopflera Down the Road Whenever 2019. No i skonstatować, że nikt, ale to nikt, włącznie ze mną, nie odgadł, od czego się ta trasa zacznie. Bawiliśmy się w coś takiego, w jednym z poprzednich Minimaxów. No nie mieliśmy szans, proszę Państwa, bo szukaliśmy utworu na nowej płycie, utworu na start, a tymczasem dość nieoczekiwanie ten czwartkowy koncert w Barcelonie rozpoczął się od takiej oto piosenki. Why I'm in. We had no way of staying afloat. We had to live on the ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got war tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. Yeah. Why I'm a, why I'm traveling boys, dust and dirt and the racket in the north. Drills and hammers, diggers and picks, mixing concrete, laying bricks. English, Irish, Scots, the lot. United Nations, what we want. Brickies, chippies, every trade, German, building, British man. Why I? Why I? His phone had a way down the Autobahn. Mine supports a cabin bed. Oh, bunking in the sun, hutton stays. Deutschmarks here to earn. Why I, why I, German tarts are wonder shirts. Why I, why I, German beer is chemical free. Why I, why I, Germany's all right with me. Why I, why I, times are Miss Marriott time. But you're my pretty Fräulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Thank you. never tight. Put your mind pretty fraulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep my spirit levels high. Time now is my middle time. Put your mind pretty fraulein. Tonight we'll drink the old town dry. It was spirit levels high. No i tak to dość nieoczekiwanie. Taką piosenką rozpoczęło się w Barcelonie światowe tournée Marka Knopflera. No ale pierwsze koty za płoty, bo na drugim koncercie w Walencji już w ogóle nie było. Why I Men zaczęło się od utworu z nowej płyty, ale takiego nieoczekiwanego. Nobody Does That. Dwa koncerty za nami, proszę Państwa, w Barcelonie i Walencji. I pierwsze wrażenia są takie, że to pierwsza trasa Marka Knopflera bez sułtanów swingu. Nie ma, nie było na tych dwóch pierwszych koncertach. Prawdopodobnie nie będzie na kolejnych. No myślę, że przyszła taka pora. Wszyscy już słyszeli sułtanów w przeróżnych wersjach i specjalnych protestów chyba nie będzie. Jest za to sporo innych utworów z czasów Dire Straits i to nie jest jakiś oddzielny bloczek historyczny. One są wymieszane ładnie w całym programie. Mark Knopfler po prostu traktuje całą swoją kompozytorską spuściznę równo i można na przykład usłyszeć znów piękne koncertowe wykonanie Once Upon a Time in the West albo utwór Your Latest Trick w wersji koncertowej. Cały koncert to jest 18, maksimum 20 piosenek, ale wiele z nich w długich, rozwiniętych gitarowo wersjach. No a na koniec są takie perły jak Speedway at Nazareth i Telegraph Road właśnie w takiej bogatej wersji, a na bis zwykle Money for Nothing do wspólnego śpiewania i skakania i coś bardzo łagodnego na sam koniec, instrumentalne Local Hero na przykład. Setlista koncertów Marka Knopflera zresztą jak zwykle nie jest bardzo sztywna, z pewnością będą zmiany w trakcie trasy wprowadzane, no zobaczymy, co się będzie działo. Liderowi z gitarą towarzyszy duży, 10-osobowy zespół wytrawnych muzyków. Oni grają w tym składzie od wielu lat. A nowością jest młodzieżowa sekcja instrumentów dętych. Trąbka i saksofon. I ta sekcja dęciaków ma duży udział w koncercie. Zresztą ona nie jest gdzieś schowana z tyłu, z boku, jak to zwykle z dęciakami bywa. Dwóch młodziaków dęciaków stoi tuż obok, blisko Marka Knopflera, no i oni sporo grają na tym koncercie. Z nowej płyty na razie na początek niewiele, 3-4 piosenki i to raczej nie te najbardziej spodziewane, no ale niektóre zagrane bardzo pięknie, tak na przykład jak ta oto piosenka. Mm-hmm. got the elbow. Just telling you before you go. Only telling you, just so you know. I never got the elbow. I slung it in, had it up to you. I just pulled the pin, went and had a beer. I used to love a bit of folding, just for getting by a wad of cash. Now that's out of date, and so am I. This pie and mash. Excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? The time they took us bowling, what was that about? I thought, what a joke. I just went out and had a smoke. Then the white water rafting, just some know-it-all with the new regime, there to show us all how to build a team. He says, what do you think we're doing? I said, don't ask me, I have no idea. They all laughed at that. That was pretty funny. Actually, excuse me, excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? Have you got my room, my room, my bacon? I could order you a toasty just like that one there. All the same, in plain white bread. When you're dealing with a toasty, what do you prefer? Brown or red? Just telling you before you go, only telling you, just so you know. Thank you. Mark Knopfler znów na trasie koncertowej. Dziś koncert w Madrycie, jutro w Kordobie, potem cała Europa. W lipcu dwa koncerty w Polsce. A światową trasę zakończy występ w Los Angeles 22 września. Mam nadzieję, że artysta to wytrzyma. No ale to duży chłopiec jest. Ciągle mocno się trzyma, więc myślę, że będzie to trasa bardzo udana. Proszę Państwa, jeszcze jeden dobry gitarzysta jest na występach w Europie. Joe Bonamassa rozpoczął 22 kwietnia Europe Spring Tour. Start nastąpił w Glasgow, potem trzy kolejne koncerty w Londynie, w Royal Albert. O tak, Bonamassa ma wzięcie w Wielkiej Brytanii. Dziś występ we Francji. No, zachodnia Europa jest na trasie Joe Bonamassy. Duże miasta, duże, porządne sale. Ostatni i jedyny w tej trasie koncert na wschodzie Europy, tak to ujmijmy, odbędzie się 22 maja w katowickim Spodku. No, niepowtarzalna okazja, tych koncertów będzie 21 w sumie. Setlisty pierwszych koncertów wyglądają bardzo interesująco i imponująco. Zawierają zarówno znane utwory z autorskich płyt Bonamassy, jak i ciekawe covery. Można trafić na Majala albo na Zeppelina, fantastycznie zagranego. Gdyby Państwo byli zainteresowani, bo pomyślałem sobie, że stworzymy małą reprezentację Minimaxu na ten wyjątkowy ostatni koncert trasy w katowickim Spodku 22 maja, to gdyby Państwo byli zainteresowani, to poproszę o maila, czyli list internetowy do Minimaxu z podstawowymi Państwa danymi w treści, a w temacie tego maila proszę wpisać tytuł tego oto nagrania, które także na trasie Bonamassy, Joe Bonamassy się pojawia. Shot down over stormy sea. Joe Bonamassa znów na koncertach w Europie do 22 maja, kiedy to wystąpi w katowickim Spodku. Będzie tam trzyosobowa reprezentacja Minimaxu. Umówmy się, listy internetowe w tej sprawie do północy zechcą państwo przysyłać i będzie losowanie niezbędne i ono się jeszcze tej nocy odbędzie. Gdyby państwo nie mieli chęci, no chęci to nie sądzę, ale możliwości wybrać się do Zabrza akurat, a mieli ochotę na podobną nieco muzykę, Dustin Arbuckle i The Damnations, kanadyjsko-amerykański zespół wykonujący energetyczną mieszankę rocka, bluesa i amerykańskiej roots music, przyjedzie na koncerty do Polski. Lider jest wokalistą i znakomitym harmonijkarzem. Oni już przyjechali także do Europy, zaczęli w piątek w Wiedniu, teraz będą grać w Czechach i na Słowacji, no a potem przyjadą na serię występów w Polsce. Rozpoczną te występy za tydzień w Gdyni, a potem będzie Elbląg, Olsztyn, Warszawa, Chorzów, Wałbrzych, Krosno, Łódź, Poznań i Gorzów Wielkopolski. Pomyślimy także o reprezentacji Minimaxu na to wydarzenie, ale ponieważ na razie komputer grzeje się tematem Bonamassy, to zajmiemy się tym za tydzień, a dziś jeszcze nagranie Dustin Arbuckle and the Damnation. I spent the rent on women, wine and song. I spent the rent, every greenback dollar gone. Begging to my landlord, let me slide a week or so. Catch me before next Friday night, and I swear I'll have the dough. And I spent the rent just a shouting and carousing around the town with my dear old friends, you see. Late night at the beer store, that fun don't come for free. I have spent up all my bread, and Monday's coming down on me. The gas bill must be paid in full, you see. But the landlord will not let it ride. He's got no sympathy. And I spent the rent, now I'm down, flat, broken, empty. Up in smoke, that's where all my good times go. Another week has come and gone. I don't have a dime to show. Better get myself on out of town. Find the high times down the road. Yeah! Dustin Arbuckle z trzyosobowym zespołem przyjedzie za tydzień na koncerty do Polski. Liczne koncerty i za tydzień się jeszcze tym wydarzeniem zajmiemy. No a teraz, proszę państwa, meksykański duet gitarowy Rodrigo i Gabriela wydał nowy album zatytułowany Metavolution. Polecana jest bardzo wersja winylowa, klasyczny long play, no bo wtedy na stronie A będą państwo mieli 6 gitarowych kompozycji zespołu, a na stronie B będzie tylko jedno nagranie i będzie to cover kompozycji znanego brytyjskiego zespołu. Czy ja pytałem już państwa dzisiaj o to, czy państwo odbierają wersji stereo? Dobrze, bo to ważne. Zatem poproszę państwa uszy teraz i zaczynamy. Tak się dzisiaj nagrywa, proszę Państwa, dwie gitary. Technicznie, dźwiękowo brzmi to niesamowicie po prostu. No a pomysł takiego covera zostawiam Państwa ocenie. Meksykański duet gitarowy Rodrigo i Gabriela z płyty Metavolution. Dwa tygodnie temu zagrali koncert w Warszawie w Progresji, a teraz w maju można ich szukać na koncertach w Stanach Zjednoczonych. Ostatni dziś temat muzyczny wiąże się ze znaną już Państwu zapowiedzią nowego albumu zespołu Archive. To będzie płyta jubileuszowa na 25-lecie działalności zespołu. Ukaże się 10 maja. Zawiera znane już nagrania, ale ułożone nie chronologicznie, tylko w zupełnie nowej koncepcji autorskiej. No i zawiera 8 nowych utworów, 50 minut zupełnie nowej muzyki. To nie są odrzuty z sesji. Jeden z tych nowych utworów nawiązuje w mojej ocenie do Again. Nie tylko tym, że jest podobnie długi. Przedpremierowo taki zupełnie nowy Archive do Państwa uszu jeszcze dzisiaj do północy. Ile się zmieści? To był Minimax. Dziękujemy.